بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. أول يوم نشكر على نفسه في مسجد السلفية kituo miongoni mwa vituo vyetu vya kisalafi, na ni sehemu ambazo kuimarika kwake ndio hamu yetu na vile vile ndio furaha yetu, sababu ni sehemu ambazo zinatolewa elimu iliyokuwa sahihi na dawa iliyokuwa ya sawa, ambayo inafuata manhaji ya wema waliotangulia, manhaji ya salafu saleh, na hiyo ndiyo dawa yetu kuwalingania watu Islam, hasatan katika manhaji salafi. Na tunawaambia dua maikhwa na talaba kwa juhudi zao zilizokuwa kubwa, na kuwaambia kwamba tuko pamoja nafuatilia yale ambayo yanaendelea katika vituo kupitia katika audio mbalimbali na kadha, kwa ajili ya kustafidi kutoka kwao, na hivyo hivyo wakati mwingine kwa ajili ya kupeana nasaha kama wao vile vile, au nyinyi vile mnafuatilia yale ambayo sisi tunaendelea nayo kila uchao. Ndugu zangu, hili janga la takfiri ni janga kubwa mno, na ni mfano wa saratan fi jismi al-insan, mfano wake ni kansa katika mwili wa mwanadamu. Kwanza ni janga au ni balaa la muda mrefu mno, na limegharimu nafsi za wapendwa wetu mabwana wakubwa ridwanullahi ta'ala alayhim, kwa fikra hizi vile vile na wengi waliofuatia ambao walikuwa wakipingana na mienendo hii. Kwa maana hiyo, jambo hili ni wajibu kwa maduatu ahli sunna wal jamaa wakati mmoja au mwingine kusimama kwanza kabisa kuwabainishia waumini kwa ajili ya kuwalinda juu ya fikra hizi, sababu hizi ni fikra zipo kichwani au vichwani kwa baadhi ya watu, na kawaida ya fikra zikiwa kichwani basi zitatambaa tu kwa namna moja ama nyingine. Sasa katika ule kutambaa kwake na kusambaa, hatujui ni wapi imeenda kuangukia. Wakati mwingine inaweza kuangukia kwa vijana wetu, watoto wetu. Sasa katika kukabiliana na fikra, njia iliyokuwa sahihi ni njia kama hii ya hoja kwa hoja, au kubainisha zile fikra zao na kisha kubainisha yale majawabu ambayo yanajibu zile fikra, ambao husaidia jambo hili. Kwanza kabisa himayat almuslimin, kuwalinda Waislamu. Pili, vile vile ni shafaa na dawa kwa wale ambao tayari wameingia katika fikra hizi. Huenda baadhi yao kama si wote wakaachana na fikra hizi baada ya kusikia, na hili kama lilivyotokea kwa salafu na saleh wa mwanzo kabisa, kina Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum, ambapo Abdullah ibn Abbas aliomba ruhusa ya kwenda kukabiliana nao na kwenda kuwasikiliza wanasemaje, kusikia zile ule utata waliokuwa nao ana nini, mpaka wameamua kuchukua msimamo huo, kisha akawabainishia kwa kujibu zile shubha zao. Wengi katika wao wakataraja na wakarejea katika daira ya ahli sunna wal jamaa. Kwa utaratibu huu umekuwa ni utaratibu ambao wakurithi inda salafi saleh, wakubainisha zile shubha, na sisi tumechukua fursa hii kwa ajili ya kubainisha, kama vile mwanzo tulikuwa tukibainisha kuhusu shiati rafidha, mashia na mienendo yao na dawa yao na kufanya ndoati mbalimbali kuhusu Shia, na hatari ya Shia katika mujtama wa Kiislamu duniani na katika nchi yetu hasa, na hivyo hivyo vile vile hatari ya hili jambo linapozungumzwa, watu wengi wanakuwa wanajua. Hakuna sehemu, hakuna mtaa katika mitaa ya jiji la Dar es Salaam ambao umesalimika na fikra za takfiri. Kuna wale ambao wanakubuhu na kuna wale ambao wao wanaingia sasa katika fikra hizi. Kwa maana hiyo, dawa yake adawa ni kusikiliza mihadhara kama hii, au nadwa kama hizi kwa ajili ya kujitibia au kujilinda. Katika wanashukua nyingi mno hutumia Qur'ani na Sunna, na hivyo hivyo hutumia afkari hiyo almunharifa, hutumia fikra zao ambazo zikuwa sasa mina hadhihi shubha. Katika shubha ambao wako nazo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya surati al-Furqan aya 43. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alayhi wakila, je umemwona yule ambaye ittakhadha ilahahu hawa ameyafanya yale matamanio yake kuwa ni mungu wake, afa anta takunu alayhi wakila, je wewe unataka kuwa ni mlinzi wa mtu huyo? Aya hii ambayo ni aya 43 kama asharna, na aya nyingine inasema ndio huko ndani ya sura Al-Kahfi aya 28, wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta, kwamba wala usimtii yule ambaye aghfalna qalbahu tulimsahaulisha ule moyo wake tukautia ghafla na kuacha utajo wetu na kuacha kutukumbuka sisi, wattaba'a hawahu na akafuata yale matamanio yake, wakana amruhu furta, na jambo lake likawa ni jambo lenye kupituka mipaka. Kwamba aya hii na mfano wake ile iliyotangulia na hii na Zul Kahfi ni kwamba aya hizi wanatolea hoja za kukufurisha Waislamu, kwamba unaona kwamba ara'aita man ittakhadha ilaha hawao, wewe umemwona au unamjua yule ambaye aliyefanya matamanio yake kuwa ni mungu amekuwa ni mungu wake? Kwa hiyo hao, ina maana mtu huyu ambaye anafuata matamanio yake kwa kufanya madhambi makubwa, ina maana anaabudia nafsi yake, anafanya matamanio yake kuwa ni mungu wake, mtu huyu ametoka katika Uislamu. Ina maana amemfanya mungu wake ni matamanio, hali ya kuwa inatakiwa mungu wetu ni Allah subhanahu wa ta'ala, sio kufuata nini, sio kufuata matamanio yetu. Sasa kufuata matamanio ya maini shirki, tayari mtu huyu ambaye anafanya maasi, anacheza kamari, anabeti, anakula riba, anazini, ananyoa ndevu wa mashaba dhalika, basi mtu huyu ni kafir, li annahu yatabi'u ahwa, kwamba anafuata matamanio yake, wa kharaja minal milla, ametoka katika Uislamu. Simfahamiana? Ina maana aya hii na mfano wake kuzitumia kuwa ni hoja juu ya watu namna hii, na kwamba na mtu mwenye kwenda na hali hiyo, basi mtu huyo alladhi takala ilaha hawa fa huwa kafirun mukhalladu fin nari, mtu huyu ni kafiri, ni mshirikina, na ni mtu huyu ni mukhallad, ni mwenye pindi atakapokufa na dhambi hizi, hali ya kuwa hajatubu, basi huyu ni mukhalladu fin nari, ni mwenye kukaa motoni milele. Kwa hiyo unaonesha sasa, angalia yule ala sabil mithal, unaona na paispari yule ambaye isbali kafiri yule, hamna kitu, hamna swala yule kafiri. Kama sio kafiri, aya si hii, au unataka nini? Kafiri, umeona, angalia pia jinsi anavyohusika mpaka chini, kafir mukhaladu fi nar wa dalil ala dhasif, naenda kwa dalili. Tunaenda kwa nini? Kwa dalili, na dalili ni hii, wewe sasa muokoe yule, tukoe dalili za kutetea yule kafiri wako, umeona ana nini? Huyu ni kafiri. Kwa hiyo wanaangalia ile mambo ambayo hakuna Muislamu atakayopona. Sasa kwa sababu kulluna adam khata'u wa khairul khata'ina tawabuna, kwamba kila mwanadamu ni mwenye kukosea, na wale wakosefu ambao waliokuwa bora ni wale wenye kutubu kwa Allah. Ina maana mama atakapo katika sisi, hakuna mtu ambaye hafanyi dhambi, hakuna mtu ambaye hakosei. Kwa hiyo kitendo cha mujarradi kukosea tu, anta mushrikun kafirun, kwamba wewe na umetoka katika dairatil islami, na ukifa katika hali hiyo kabla ya kutubu, mukhalladun finnar, utakuwa ni mwenye kukaa motoni milele. Kwa hiyo ina maana hii ni jumla ya zile shuba na ule utata ambao ujaribu kutia katika masikio ya wale atibaahum, wale wafuasi wao, na wale vijana kuatia maneno kama haya, na kwamba ametumia nini, kwamba yeye amestadalla bidalili minal Qur'an, ametumia dalili katika Qur'ani. So unasemaje? lakini kihakika fahadha istidlalun istidlalun bil mutashabih. Hii dalili aliyotumia katika msomo huu ni kutoa dalili wa kufuata mutashabih, kwa kufuata dalili ambazo zinaleta nini, zinaleta utata. Yani mtu anaangalia kwamba haya hii basi imemtatiza, ni dalili yenye kutatiza, sio dalili iliyokuwa katika nafasi yake kabisa, kwamba ikae ni yenye kutumika, ni muhkam, bali hii ni mutashabih. Kwa hoja gani? Kwa hoja ifuatayo, kwamba anna ashaba almaasi min almuslimina la yuqalu anhum annahum mushrikun au annahum kuffar, kwamba watu wa maasi katika Waislamu, watu wenye kufanya maasi miongoni mwa Waislamu, uwezo kawaita kwamba wao ni washirikina, sawa, au kawaita wao ni makafiri, sawa, katika maasi haya ambayo hayamtoi mtu katika daira ya Islami, hayamtoi mtu katika daira, hayamtoi mtu katika Uislamu, mtu ambaye hajakufuru, hajafanya shirki, akafanya maasi haya ambayo tumeashiria, kwamba huyo hawezi kuitwa kwamba huyu ni kafiri, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika katika aya inayofuata ndani ya sura Fatir aya 32 mpaka aya 35, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi: thumma awrathna alkitaba alladhina safaina min ibadina, kisha tukawarithisha kitabu wale ambao safaina min ibadina, tuliochagua katika waja wetu, faminhum dhalimun li nafsihi, katika hao waja wetu safaina, miongoni mwao wako ambao wenye kujidhulumu nafsi zao, yule ambaye alijidhulumu nafsi yake, dhalimun li nafsi, wa minhum muqtasidun, na vile vile kuna mwingine yule ambaye aliyekuwa mwenye lengo la sawasawa, aliyekuwa kati na kati, almuqtasid, ambaye yeye idha irtakaba yatubu ila Allah subhanahu wa ta'ala, wa minhum sabiqu bil khairati bi idhnillahi, na miongoni mwao wako wale ambao wenye kutangulia katika kufanya kheri za aina mbalimbali kwa idhini ya Allah. Dhalika huwa alfadlu alkabir, jannatu adnin yadkhulunaha, au wataingia katika pepo katika bustani ya milele, wataingia hao, yuhallauna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a, watavishwa humo vikuku vya dhahabu na vile vile lu'lu'a na lulu, walibasuhum fiha harirun, na vile vile mavazi yao humo peponi itakuwa ni hariri. Waqalu alhamdulillahi alladhi adhhaba anna alhazan, na watasema namshukuru Allah, Allah ambaye ametuondolea sisi huzuni, inna rabbana la ghafurun shakur, hakika ya mola wetu ni msamehevu na vile vile mwenye shukuran. Alladhi ahallana dara almuqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub, kwamba Allah ambaye yeye ametuingiza na kutuhalishia katika hii nyumba ya kukaa kutokana na fadhila zake, wala hatopata na nyumba hiyo uchovu, wala vile vile hatopata katika nyumba hiyo shida ya aina yoyote. Aya hii ni majawabu juu ya ile shubha yao ya aya iliyotangulia, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amegawa. Tuangalie maneno ya Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala fi Majmu'il Fatawa, anasema قسم الله سبحانه وتعالى الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف. الله سبحانه وتعالى أميغاوا katika aya hii umma huu ambao aliurithisha kitabu na akauchagua, amewagawa katika makundi makuu matatu. Kundi la kwanza dhalimun li nafsihi, yule mwenye kujidhulumu nafsi yake. Kundi la pili muqtasidun, yule ambaye muktasimu, ambaye mtu amekukosea kisha akawa anarejea, anakosea, anarejea, kisha wasabiqu bil khairati, na yule ambaye mwenye kutangulia katika kufanya mambo yaliyokuwa mema. Na maana huyu wa tatu ni mbora zaidi kuliko wa pili, na huyu wa pili ni mbora kuliko yule wa kwanza, dhalimu li nafsihi. Wa haulai thalathatu ينطبقون على الطبقات الثلاثة المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة الإسلام والإيمان والإحسان. بس ها وتاتو ونطبقشوا على الطبقات الثلاثة جي الطبقة تاتو زوتاجو كتك حديث جبريل. حديث جبريل الذي اسمه لي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه aliposema, alipokuja Jibril alayhi salam akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, akhbirni anil islam, Mtume salama akamjibu juu ya Uislamu, kisha akamwambia akhbirni anil iman, akamjibu juu akamwambia akhbirni anil ihsan. Ina maana hapa akamjibu mambo matatu, akajibu kuhusu Uislamu, akajibu kuhusu al iman, kisha akajibu kuhusu nini, kuhusu al ihsan wa ta'budallah kana katarafa illa mutakun tarafa innahu yaraka. Akasema maalum anna dhalima li nafsihi, nalofahamika kwamba yule ambaye mwenye kujidhulumu nafsi yake, adhalima nafsi, mwenye kujidhulumu nafsi yake, in ayyada bihi man intakaba al-kaba'ir, man intakaba al-kaba'ir wa taib min jami'i dhunubi, hakika yule mwenye kujidhulumu nafsi yake ni yule ambaye aliyefanya madhambi yaliyokuwa makubwa. Ama wa taib min jami'i dhunubi, ama yule mwenye kutubu dhambi zote, fadhalika muqtasidun, basi huyo ndiyo muqtasidi aliyokusudiwa katika aya, au sabiqu bil khairat, au yule aliyetangulia katika khairi. Walaisa ahadun min bani adama yakhlu min dhambin, ifahamike kwamba hakuna mwanadamu yoyote ambaye yeye ataepukika atakasiwa kutokana na dhambi, walakin man taba kana muqtasida, lakini ifahamike kwamba yule ambaye atakayetubu basi huyo anakuwa katika kundi la muqtasid, au sabiqa bil khairati, au anakuwa ni yule ambaye aliyetangulia katika nini, aliyetangulia katika kheri. Wakadhalika man jitaba al kabaira, na hivyo hivyo yule ambaye aliyejiepusha na dhambi kubwa, kafarat anhu sayiatu kama qala taala, basi huyo kwa kujiepusha na dhambi kubwa itakuwa yeye limefutwa kutoka kwake yeye madhambi, kama Allah alivyosema, intajitanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayiatikum, ikiwa mtajiepusha na dhambi kubwa ambazo tumewakatazeni, tumezikataza hizo, basi nukaffiru ankum sayiatikum, tutawafutia nyinyi dhambi zenu. Kwa maana hiyo, fala budda an yakuna hunaka dhalimun li nafsihi maw'ud bil janna walau ba'da adhabin yutahharu min al khataya, basi hakuna budi, lazima kuwe na watu aina ya dhalimu li nafsihi, mwenye kujidhulumu nafsi yake, lakini huyo alikuwa kujidhulumu nafsi yake ni maw'ud bil janna walau ba'da adhab, hata baada ya kupitikiwa na adhabu, baada ya kupitikiwa na adhabu, kisha yeye yutahharu min al khataya, atatahharishwa kutokana na dhambi. Inamaanisha kwamba yeye ni dhalimu ni nafsi, akafa katika hali hiyo biduni tauba, ikiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maana kwamba ataadhibiwa kwa lengo la kusafishwa zile adhabu ambazo zile dhambi ambazo alizifanya. Baada ya hapo, maana yake ataadhibiwa, atafanya nini? Ataachiwa ikiwa ataadhibiwa, ikiwa atafanya, maana yake kwamba ataangukia katika mashiati llahi tabaraka wa ta'ala, ataangukia katika mashiati llahi tabaraka wa ta'ala, utashi wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama nafuga ma yaqulu ahli sunnah wal jamaa, insha'a adhabahu wa insha'a ghafara lahu wa in adhabahu, na ikiwa tamwadhibu ndio hii sasa inakuwa kwamba anamwadhibu, ataadhibiwa huyu kwa kutaharishwa. Lakini nani? Ni yule ambaye aliyekufa aliyakuwa hajamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, maana kwamba hakufa na dhambi ya nini, na dhambi ya shirki, kama kala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, kwamba Allah atasamehe kwa yule ambaye aliyemshirikisha, kwa maana akafa na dhambi hiyo ya shirki, lakini Allah subhanahu wa ta'ala wa yaghfiru liman yasha, kwamba atamsamehe yule ambaye anayetaka. Akaendelea Sheikh akasema, fal ayatu dalilun ala anna al asi alladhi lam yatub min dhanbihi, aya hii ni dalili inayoonyesha kwamba hakika mtu mwasi, alladhi lam yatub min dhanbihi, ambaye hajatubu katika dhambi yake ile aloifanya, idha kana min ahli tauhidi, ikiwa ni katika watu wa tauhidi, fa huwa dhalimun li nafsihi, basi mtu huyo ni mwenye kujidhulumu nafsi yake, maw'udu bil janna, basi yeye ni mwenye kuahidiwa kuingia peponi, fala yuqalu fihi annahu mukhalladun finnar, hatosema yeye kwamba yeye ni mwenye kukaa motoni milele, hapana, haitosema hivyo, bali yeye ni mwenye kuahidiwa pepo. Na aya hii vile vile ni raddun ala al-khawarij alladhina qasamu an-nasa ila mu'minin ila mu'mini, ni radi kwa makhawariji. Makhawariji ambao hapo tunawakusudia makhawariji ahlu takfiri, tafakari ahlu takfiri au tafakari ambao haramu wa mashaba dhalika wa al-shabab wa daishi ICC na wengineo, kwamba waqasamu an-nasi ila mu'min. Kundi la kwanza wamemgawanya kama kuna muumini la dhamma la huyo ambaye ana dhambi, wa kafir wa kafira la hasanat la, na vile kuna kafiri ambaye yeye hana jema, sawa. Kwamba li annaha athbadat qisman mu'minan wa dhalima li nafsi, kwa sababu imethibitisha kwamba kigawanyo cha muumini na dhalimu li nafsihi. Lakini hii aya imewajibu wao ambao ni makundi matatu, na hawa ni waumini tofauti na wao vile ambavyo walipogawanya makundi mawili, kwamba kuna muumini ambaye hana dhambi na vile vile kuna nani, kuna kafir ambaye hana jema. Hapana, kwamba kuna baadhi ya Waislamu hivi tunapozungumza na baadhi ya Waislamu wale wanakufa hali ya kuwa hawajatubu baadhi ya dhambi ambazo sio shirki, kwamba hawa ambao ni katika ahlu tauhidi, kwamba ni watu wanaosimamisha sala, ni watu ambao wengine wanazaka na wengine wako na mahujaji na kadha, wanafanya kheri mbalimbali, lakini kuna dhambi ambayo utakabu umezifanya na wakafa nazo hizo dhambi. Kwa hiyo hawa kwa kufa na hizo dhambi, kwamba sio mukhalladuna finnar, sio ni watu ambao watakaokaa motoni milele, la hasha, kali hawa inshaa adhabahum wa inshaa ghafara lahum. Kwa hiyo ni radi ala haulai khawarij ambao wao wameganyana katika makundi mawili, aliyakuwa Allah subhanahu wa ta'ala hapa ameelezea, tukawa tulivyoona kuna dhalimu ni nafsihi wa muktasidu, na vile vile kuna sabiqu bil khairat, yule mwenye kwenda mbio kuyachangamkia mambo ya nini, mambo ya kheri. Na vile vile aya hii ni hujjatun ala almu'tazila, ni hoja kwa mu'tazila ambao wao kasamu nnasa ila thalatha aqsam. Mu'tazila hao wamewagawanya watu katika makundi matatu. Kundi la kwanza mu'minun yadkhulu aljanna, kuna muumini ambaye huyo ataingia peponi. Kundi la pili kafirun finnari, kafiri ambaye ataingia wapi, ataingia motoni. Na kundi la tatu fasiqun fi manzilati baina manzilatayn, muovu ambaye muovu sasa huyo Muislamu mwovu, lakini yuko manzila baina manzila tena, hayuko peponi wala hayuko motoni, anakwenda ananinginia. Kwa leo Mu'tazila wamemweka kwamba kuna manzila baina manzila tena, manzila ambayo haina dalili kwamba kuna manzila ya motoni na peponi, tumefahamiana. Lakini wao wamemweka kuna huyu fasik. Maana fasik ni vipi bwana? Ni yule Muislamu aliyekufa aliyakuwa na dhambi ambazo sio shiriki, na hizo dhambi akawa hajatubu. Kwa hiyo wamesema kwamba huyu ni nani? Ala sabili mithali, kwamba mtu mla riba. Sawa, mtu ameima toa riba, wanaandika riba, wewe ndo anakula riba. Sawa, huyu mtu akaja akafa. Tuko pamoja? Huyu mtu amekufa aliyakuwa na taamali na muamala wa riba, lakini Muislamu kusali naye. Sawa, na anasikia hutuba ya uharamu wa riba, na yeye anaitakidi kwamba riba ni haramu, lakini tu bado yumo katika ile kazi anayofanya, anaendelea na kazi zake hizo ili cha kuitakidi. Sasa akafa aliyakuwa hajatoka, na sisi huenda na sisi tukawa tunajua kwamba huyu bwana ndugu yetu amekufa, lakini alikuwa anafanya muamala kadha, kwa sababu ya mambo ya muamala ni mambo ambayo mushtaraku, tunajamii, tunashirikiana, lazima ufanye na mtu fulani na mtu fulani. Sasa huyu, ina maana huyu ni fasiki. Sawa, na amekufa, huenda amekufa katika ofisi yake, amekubali bado kusilipa katika shule anayofanya ya Muharram. Sasa huyu ni Muislamu, ni fasik, ni asi. Sasa kwa sababu huyu anaswali na vile vile amekufa na dhambi kama hii, basi huyu anasema Mu'tazila atakuwa katika manzila baina manzila tayni, yani kituo miongoni mwa vituo viwili, sio cha watu wa peponi wala sio cha watu wa motoni. Kwa hiyo hii aya iliyopita imeashiria kwamba ni hoja dhidi yao, nao ni radi juu yao hawa kwa kuambia kwamba fasikum fi manzila baina manzila tayni wa ma'aluhu ila khuludi fi nnar. Lakini sasa mwisho wake atakwenda kukaa huyu kukaa motoni milele, kwani haithu ahmadatil ayatu wujudu mu'minun muhtasidun yadkhulul janna. Kwani hii aya ambayo tumeisoma hapa imethibitisha ya kwamba kupatikana muumini muktasidun ambaye ataingia peponi, na vile vile wa ahmadati wujudu man mu'minun sabiqu bil khairati yadkhulu al janna wa ahmadu wujudu zalimin li nafsihi yadkhulu al janna walau ba'da adhabin yutahharu bihi min khataya na vile vile imethibitisha aya kupatikana kwa mtu ambaye ameidhulumu nafsi yake, mtu ambaye amekufa na dhambi ambazo sio shirki, hizo dhambi hajatubu. Kwa huyu hata ikiwa ataadhibiwa, basi ataadhibiwa kwa ajili ya kutoharishwa kutokana na dhambi, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza atamuingiza wapi? Atamuingiza peponi. Na hiyo ndio akida ya ahli sunnati wal jamaa, ambayo inakwenda kinyume na akida za makundi ya kikhawarija, mu'tazila wa mashabahu min takfiriyin, ambao wako kufurisha Waislamu. Kwa hiyo ndugu zangu, hii ilikuwa ni aya au kipengele ambacho kimekuja katika kuelezea ile utata ambao wako nao ahlu takfir, wa kuonesha kwamba asi minal muslimina annahu mukhalladun finnari, kwamba huyu mtumwazi sasa atakaa motoni milele. Kwa aya hii imekuja imewavua nguo na kuwacha wadha mani haya surati Fatir aya ya 32 mpaka 35, ambayo imekuwa ni jibu la hoja yao iliyotoka katika aya ya 43 ya surati Al-Furqan pamoja na aya 28 katika surati Al-Kahfi. Wa jazakumullahu khaira wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fika ya Abu Abdussalam Al-Mujahid. Hada tafsiri. Kwa hiyo kifupi, shubua yako inasema wao wana nini? Shubua yako inasema ya kwamba wao wanasema al-asi al-murtakibu al-kabair, muovu wa Islamu ambaye amefanya dhambi kubwa, huyu ekifa aliyakuwa jatubu mukhalladu finnar, atakaa motoni milele. Wazi? Hiyo ndio shubha, asili ya shubha hiyo. Kila anayefahamu asi, yana kila anayefahamu asi, basi huyu ni kafir. Kila anayefahamu asi, huyu ni nani? Huyu ni kafir. Mtu ana bodaboda yake akaweka muziki, basi kafiri huyo. Kaweka muziki, si tumefahamiana? Aiywa, mtu ana bodaboda yake kapakia muziki nyuma, amemkumbatia, kafiri huyo. Kabiba mizigo moja linakumbatia mara, yani kabiba mara tunakumbatia, kafiri hiyo ni maasi. Lakini huyo sasa anakuwa ni kafiri huyo. Hiyo ndio shubha yao, aliyakuwa kwa aya aliyotumia sawa, kwamba huyu ni makosa ni makosa, lakini si makosa kabaili dhunubi au maasi ya kawaida. Haya mtoi mtu katika Uislamu, haya mtoi mtu katika nini? Katika Uislamu. Na ifahamike kwamba si kwamba hakuna makosa ya kumtoa mtu katika Uislamu, yapo makosa ya kumtoa mtu katika Uislamu kwa vigezo. Si tumefahamiana? Ina maana Uislamu tofauti na kabila, Uislamu tofauti na kabila la mtu. Ukiwa wewe mzaramo, babako alikuwa mzaramo na wewe ni mzaramo, utolewe damu, uchune ngozi, weke ngozi nyingine, ichukue damu ya mzungu utiwe, ta ukitembea wewe utabaki wewe ni mzaramo tu. Si tumefahamiana? Yaani ufanye vyovyote vile, yaani yeye utabakia ni mzaramo, kwa viungo tu viungo vingine, kama huyu ni mzaramo. Sawa? Ambapo dini ya Uislamu kama udhu vile. Udhu ukochukua, kuna sababu ukizifanya udhu unafanya nini? Kuna sababu ukizifanya udhu unatenguka. Sawa? Unazunguka mara mwenyewe unajijua kabisa, udhu wangu ushatenguka. Wewe ukija kwa msikiti mmoja kwa mwana kule, unaenda na tawadha na unajifanya safi. Tumefahamiana? Kwa hiyo dini hiyo kuna baadhi ya mambo makishaelezea kwa ukiyafanya katika haya ushirikina, mtu akafanya kufuru ya shirki, tumefahamiana, basi huyu anajitoa mwenyewe kwa Uislamu. Lakini haya madhambi haya kawaida za kuwa shirikiati haya miongoni mwake wani kabairi dhunubi, haya mtoi mtu katika Uislamu, bali haya ndato nanasihiwa kafutu bada Jumaa kama waidha na nasala kawaida, watubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana tawaba. Na ekifa mtu huyu, kwa sababu huyu ni Muislamu, ina maana atafanyiwa zile amali za Uislamu zote, kuswaliwa, kuoshwa, kuvuka sanda, kuswaliwa, kuzikwa katika makaburi ya Uislamu, kuzikwa kwa Kiislamu. Tumefahamiana? Jambo lake tahta mashiati Allah tabaraka wa taala, imma yu'adhibu wa imma yaghfir, fa in 'adhabahu, ikimwadhibu basi atamwadhibu kwa ajili ya kumtoharisha min al-khataya, kisha atamwingiza pepo. Atamwingiza wapi? Atamwingiza peponi. Naam, jazakallahu khairan. Abu Abdussalam ni shekhe hapa, amewasaidia kufanya ikhtisari, lakini akiongea Sheikh Riyad mtafanya nini? Mtaifadha Sheikh Riyad sababu ya muda. Sogea hapa.